nadeszły wakacyjne dni. Nad jeziora pora ruszyć czas. Ciepła kąpiel, opalanie wśród przyjaciół swych, to radości dziś dodaje nam. Bo gdy słońce świeci, wtedy rozwesela nas, więc korzystać trzeba, póki czas. Sama tańcz, sama tańcz, do wakacji nadszedł czas. Lato zawsze bawi nas, o, to jest właśnie letni czas. Mówię ci, kocham cię, ten pogodny letni dzień. Nie wiem, czy ty również mnie, o, to okaże dzisiaj się. Powrotu dzień z wakacji dziś nadchodzi już i rozstania nam przychodzi czas. Zaśpiewamy wspólnie wszyscy o tych letnich dniach, których tak brakować będzie nam. Bo gdy tylko lato minie, mija młodość w nas, korzystajmy z niego, póki czas. Sama tańcz, sama tańcz, nadszedł czas. Lato zawsze bawi nas, o, to jest właśnie letni czas. Mówię ci, kocham cię, w ten pogodny letni dzień. Nie wiem, czy ty również mnie, o, to okaże dzisiaj się. Do wakacji nadszedł czas. Lato zawsze bawi nas, o, to jest właśnie letni czas. Mówię ci, kocham cię, ten pogodny letni dzień. Nie wiem, czy ty również mnie, dzisiaj się.